Manda sagawali tu adra kisan tu devada. Tada mamuni raja tu na tu daga mokhada. Tama dawana galo ayam badanda. Tama dawana galo ayam badanda. Tama dawana galo ayam badanda. Namo dada bhagavato arahato dhammadhambuddhata. Namo dada bhagavato arahato dhammadhambuddhata. Namo dada bhagavato arahato dhammadhambuddhata. Yedanda danda seja tidrana darana idha lokandreva. Bhuma bhuma sadeva guna gana ghena vyaveda dhavakala. Ede ayandu deva varagane ga maye meru raje vadando. Mando dando dahedo muni vara vasana dadu meghanda megham. Tavidu sagavalidu yaga deva sabhimano. Ya amihi kadambu nyantafattam padi tadaka. Tavidda numodi dava dhamekha tadani hrata. Pamadarahita hontu arekha duvide tato. Tadranatasa lokata uti bhuvatu tapara. Tadranbisa lokinsa deva rakhantu tapara. Tadehuntu dukhita bebri varehi adano. Anika dumana huntu tatabehi nyadivi. Raza dova, sora dova. Manauta dova, amanauta dova. Eji dova, udaka dova. Vidasa dova, khanuka dova. Kandaka dova, nakata dova. Sanabhada roga dova adhathama dova. Adhadidhi dova adhavurida dova. Sandahadi adhamiga gona gogura hivaisi gamanida bhadidhi. Esadre sadhugara mahinda yakaraka dadibhi. Nanabhya dova nanaroga dova. Nana upadava dova arekha kanandu. Yamingalan dvadadahi sindayetu tadevaka. Udhananadi kisandi atha tindensa mingala. Dididan divadevi nadapapapa vinadana. Labalokahi dadaya mingalan dambana mahi. Yomi Duda Yigandamaya Bhagavata Udhiya Viharadi Siddhavani Anada Pindigata Arami Dago Inyadara Devada Abhiganda Yaradiya Abhiganda Ona Kivala Gabban Siddhavana Ova Dedava. Yena bhagavati nubhadengami. Ubhadengami dhava bhagavanta abhivati dhava eka manda adhadi. Eka manda thita kota devada. Bhagavanta gathaya isabhadi. Bhudeva manautasa mingalani asindiyo. Agyengkamana dodhanan vyuhi mingala maudhama. Adevana sa bhalana bandhidane sa devana. Puza sa puza niyana edam mingala maudhama. Padiru bhadita vado sa bhove sa gada bhonyada. Adatnama bandhidi sa edam mingala maudhama. Pahu desen sa deven sa viniyo sa dutekhito. Dupandita sa yava sa eda mingala maudhama. Madhabhidu upadhana bhauta dharata dengoho. Anakula sa kamanda eda mingala maudhama. Dhaninsa dhammasriya sa nyanakaninsa dhengkoho. Anawasani gamani edha mingla modama. Aradhi viradhi baba misa banasa dhyamo. Abhamadosa dhammedu edha mingla modama. Garosa niwadosa dhantodisa gadinyota. Kalina dhamma dhavana edha mingla modama. Kandi sato vasata dhatamana nisa dhatana. Kalina dhamma dhagisa edha mingla modama. Dabosa bhyamasri yansa riyadisa na dhatana. Nibbana disigiriyasa edha mingla modama. Hodata loga dhammehi siddhayata nagampati. Adoka virasankhema edha mingla modama. Edha dhidhani gadavana tabhata mabharasita. Tabhata dhudhengesanti dhante dha mingla modama.